Chwała Bogu. Proszę o wyciszenie telefonów. Czy ktoś jeszcze nie wyciszył telefonu? Ręka do góry. To bardzo poproszę. Już różne są teksty na temat telefonów, no, dzisiaj taki. Witam wszystkich domowników i gości. Przeczytam dobrze znaną historię z Dziejów Apostolskich, z 5 rozdziału. Dzieje Apostolskie, 5 rozdział. A pewien mąż o imieniu Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i za wiedzą swojej żony przywłaszczył sobie część zapłaty, a jakąś część z niej położył u stóp apostołów. A Piotr powiedział: Ananiaszu, czym to szatan napełnił twoje serce, że skłamałeś Duchowi Świętemu i przywłaszczyłeś sobie część zapłaty za pole? Czy pozostając twoją nie należała do ciebie, a po sprzedaniu zapłata nie była w twej władzy? Dlaczego tę rzecz dopuściłeś do swojego serca? Skłamałeś nie ludziom, lecz Bogu. A Ananiasz, słysząc te słowa, padł i wyzionął ducha, i wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Młodsi natomiast wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. A stało się po upływie około 3 godzin, że jego żona weszła, nie wiedząc, co się stało, i Piotr powiedział do niej: powiedz mi, czy za tyle sprzedaliście tę rolę? A ona powiedziała: tak, za tyle. A Piotr powiedział do niej: dlaczego zmówiliście się między sobą, aby wystawiać na próbę ducha Pana? Oto stopy tych, którzy pogrzebali twojego męża, są u drzwi, wyniosą i ciebie. I padła zaraz przed jego stopami i wyzionęła ducha. A gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą, wynieśli i pogrzebali obok jej męża. I wielki strach ogarnął całe zgromadzenie i wszystkich, którzy to słyszeli. Chwilę zastanawiałem się nad tą historią i brałem pod uwagę ewentualność, możliwość, że Ananiasz i Safira to nie byli ludzie wierzący. Po prostu jakieś przypadkowe osoby, które nie wiedzieć z jakiego powodu przychodzą i część ze sprzedanej majątności, posiadłości, tutaj precyzyjnie mówiąc pola, oddają apostołom. I jakoś tak nie bardzo mi się to zgadzało, tak analizując pod tym kątem, idąc w tym kierunku, jakoś tak trudno to uznać, że właśnie takie coś miało miejsce. Bo dodatkowo zbyt wiele rzeczy wskazuje na to, że to jednak byli ludzie wierzący. Pewności stuprocentowej nie możemy mieć na podstawie tego, co czytamy, ale jest bardzo duża doza prawdopodobieństwa, że to jednak byli ludzie wierzący. Mówię, na podstawie tych wszystkich opisów, które tutaj mamy. I jakby nie wdając się w analizę tego, zakładając, że to byli ludzie wierzący, to mamy sytuację, historię taką, że szatan napełnił serce Ananiasza i wygląda, że i jego żony, bo wspólnie uzgodnili to, że taką rzecz zrobią. I to było działanie z premedytacją, niepotrzebne, tak? Bo mógł oddać część pieniędzy i powiedzieć: oddaję część pieniędzy, ale nie wiem, chciał zabłysnąć, że wszystko oddaje. Nie wiemy, pewnych rzeczy nie wiemy na podstawie tego tekstu, ale wiemy, że to, co zrobił, było okłamywaniem, oszukiwaniem Boga, okłamaniem Ducha Świętego. I to była bardzo poważna sprawa. I konsekwencje tego czynu były bardzo poważne. Kiedyś się zastanawiałem, czy ta wyjątkowo sroga kara dla tego małżeństwa miała miejsce, żeby na samym początku otrzeźwić i przestrzec ludzi, że tutaj jest to bardzo poważna sprawa. Być może tak było, być może tak nie było. W każdym razie stało się, co się stało i te dwie osoby przez to, co zrobiły, zostały strasznie ukarane nagłą śmiercią. I jakie wnioski możemy wyciągnąć z tej historii? Myślę, że wniosków można wyciągnąć kilka. Ja bym powiedział o dwóch. O niebezpieczeństwie tego, że człowiek wierzący może być oszukany przez diabła. Nasze serce może być przez niego czymś napełnione. I zrobimy coś, co będzie poważnym grzechem. I patrząc na konsekwencje tego, co się stało, myślę, że śmiało też możemy powiedzieć, że mamy do czynienia ze świętym, sprawiedliwym, srogim, surowym Bogiem, który właśnie w taki sposób ukarał tych ludzi. To są moje dwa wnioski takie główne. Przejdźmy do listu do Rzymian, 8 rozdział, 14 werset. Bo ci, którzy dają się prowadzić przez Ducha Bożego, ci są synami Boga. Bo nie wzięliście ducha niewoli, by znowu żyć w zastraszeniu, ale wzięliście ducha usynowienia, przez którego wykrzykujemy Abba, Tato. Ten to duch współświadczy z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro współcierpimy, byśmy też wspólnie zostali wprowadzeni do chwały. Tutaj w przypisach w mojej Biblii jest taka notatka, że to aramejskie słowo Abba to jest zdrobniała forma słowa Ab, ojciec. Czyli to by jest takie stwierdzenie tatuś, takie jest to takie określenie zawierające w sobie wyraz czułości, godności i szacunku, ale to tatuś też świadczy o jakiejś więzi, bo dziecko może mówić do ojca tato, może mówić tatusiu. Nie zawsze to musi koniecznie na coś wskazywać, ale nierzadko może na coś wskazywać, że jeżeli dziecko mówi do ojca tatusiu, to znaczy, że coś za tym idzie, z czegoś to wynika, tak? Jest jakaś więź, jest prawdopodobnie jest miłość, jest szacunek. I tak myślę o tych z nas, którzy mieli dobrych ojców. Ojców, którzy kochali, którzy wychowywali, gdy trzeba, skarcili. I jest łatwiej tym z nas patrzeć przez pryzmat naszego ziemskiego ojca na Boga. I jakoś tak łatwo nam przychodzi pomyśleć, o, Bóg może być moim ojcem, albo jest moim ojcem, jest moim tatusiem. I to jest łatwe, bo mój ojciec, mój tatuś był taki jak Bóg w pewnym sensie. Ale może być sytuacja, kiedy albo nie mieliśmy ojca, albo to nie był ojciec, który przypominałby Boga. I jest nam na pewno trudniej. Trudniej odnaleźć się w tym rozumieniu, czym jest, może inaczej, kim jest ojciec, dobry ojciec, kochający, ten tatuś. Ale nawet jeśli mogło się zdarzyć tak, a nierzadko się niestety dzieje w naszej kulturze, w naszym kraju, że ojcowie nie są tacy, jacy mogliby być, jacy powinni być. I nasz obraz ojca jest taki, jaki jest. Pomimo tego możemy poznawać Boga takim, jakim jest. Dobrym ojcem, kochającym. I poznając Boga w Jego, przez Jego słowo, poznając Go w naszym doświadczeniu Go, możemy dojść do takiego momentu, w którym będziemy mówić do Boga: tatusiu. Nawet jeśli nie wypowiemy tych słów, chociaż myślę, że jest to dopuszczalne, a będzie w nas takie nastawienie do Boga, które jakby pozwalałoby nam powiedzieć do Boga: tatusiu, za długie zdanie i się pogubiłem. Wiem, że możemy mieć taką więź z Bogiem i może być tak, że możemy nie mieć takiej więzi. I to słowo powinno nas zachęcać do tego, żebyśmy szukali takiej więzi, takiej bliskości, w której będziemy mogli przynajmniej czuć albo i powiedzieć takie słowa: tatusiu. Przytoczyłem dwa miejsca ze Słowa Bożego. Pierwsze, w którym poznajemy Boga jako sprawiedliwego, srogiego, świętego, nie dającego się z siebie naśmiewać. I poznajemy i czytamy o Ojcu, o Bogu, który jest Ojcem, gdzie my jesteśmy Jego dziećmi, gdzie jesteśmy dziedzicami. I gdy będziemy modlić się, będziemy śpiewać pieśni, w sumie powinniśmy to wszystko wiedzieć, ja nie mówię żadnych nowych rzeczy, ale czasami może potrzebujemy sobie to przypomnieć, a może niektórzy z nas potrzebują to usłyszeć i zrozumieć, że stajemy przed Bogiem. I Bóg jest, jaki jest. Nie jest taki, jaki my Go sobie wyobrażamy, albo jaki byśmy chcieli, żeby był, ale On jest taki, jaki jest. I obyśmy poznawali Go coraz lepiej, obyśmy znali Go dobrze i nie mieli jakiegoś niewłaściwego, zafałszowanego obrazu Boga, ale mieli właściwy obraz i będąc blisko Niego w naturalny sposób będziemy chcieli chwalić Go, wywyższać, szukać Jego upodobania, szukać tego, co jest Jemu miłe i będziemy mieli zdrową bojaźń w sercach przed świętym Bogiem, naszym Ojcem. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Panie Boże, dzięki Tobie za to objawienie, które możemy mieć, objawienie Ciebie, poznanie Ciebie i mając to już możemy dziękować Tobie, ale tak się modlę o to dla siebie i dla moich braci, sióstr, żeby było w nas większe poznanie, poznanie Ciebie takim, jakim Ty jesteś i o to się modlę, żebyś objawiał nam siebie, żebyś otwierał nasze oczy na Twoją osobę, na Twoją wspaniałość, na te wszystkie przymioty, na to po prostu, kim jesteś. Dzięki Ojcze, że mamy tą możliwość każdego dnia i dzisiaj też w tym szczególnym czasie, kiedy zgromadzamy się wspólnie i mamy tą obietnicę, że jesteś pośród nas, jeśli jesteśmy zgromadzeni w Twoim imieniu. Dziękujemy za Twoją obecność i dziękujemy za objawienie i proszę, prosimy o większe objawienie Ciebie. Amen. dobrze być razem w społeczności tu dziś. Chodź, chodź, świetle, chodź, spotkać się z Panem według słów Jego żyć. Chodź, chodź, świetle, chodź, chodź, świetle, chodź, chodź, świetle, chodź. którym chcemy być, którym chcemy odkrywać, który jest tam u Ciebie, ale tu przyniosłeś go do nas. To jest całkiem inny pokój, niż sobie zawsze wyobrażałem. Jest to trwałe, wieczne, piękne i nasze. Amen. Panie, dzięki Ci, że to wszystko, co widzimy w Tobie, jest trwałe, jest niezmienne. My jako ludzie jesteśmy bardzo zmienni. Nasze nastroje się zmieniają. Nasz stan ducha się zmienia. Oby była to zmiana w dobrym kierunku. Panie, natomiast patrząc na Ciebie, widzimy, że jesteś skałą. W swej miłości, w swej dobroci, w swej sprawiedliwości, świętości. To wszystko, co oglądamy w Tobie, jest wczoraj, dzisiaj i na wieki takie samo. W Tobie nie ma nawet chwilowego zaćmienia, żadnej przemiany. Twoja doskonałość, Twojego charakteru, przymiotów i działania są dla nas pewną ostoją. I dlatego też możemy mieć właśnie ten niezwykły pokój w Tobie. Pokój, który nie opiera się na zmieniających się okolicznościach, czy na naszym własnym samopoczuciu, czy emocjach, ale pokój, który wyrasta z tego, kim Ty jesteś. Z tego, że Twoje wszystkie obietnice są pewne, niezawodne. Że Twoje dzieła są dziełami wiecznymi. Panie, niechaj w naszych sercach zawsze rozbrzmiewa to radosne uwielbienie i cześć dla Ciebie, Boga, który jest wczoraj, dzisiaj, ten sam na wieki. Amen. Amen. Panie, Panie, napełnij nas swoim świętym duchem, abyśmy, Panie, byli na Twój obraz, na Twoje podobieństwo, abyśmy szukali Ciebie, abyśmy podążali za Tobą. Amen. Amen. Prosimy, kochany Panie, byś w swojej mocy działał w każdym z naszych serc. Modlimy się o tych, którzy potrzebują zbawienia, abyś pociągnął ku Tobie, objawił tą potrzebę wyzwolenia z więzów grzechu, nieprawości. Modlimy się o tych, którzy potrzebują uleczenia, czy to emocjonalnego, czy fizycznego. Panie, dotykaj się naszych słabych ciał i objawiaj swą uzdrowieńczą moc. Prosimy o tych, którzy potrzebują pociechy, zachęty, abyś, Panie, położył na nas swoje ręce i przez Twojego Ducha, Ducha wszelkiej pociechy, wlał w serca ufność, nadzieję, spoleganie na Tobie. Prosimy, mów do nas. Mów do nas w mocy Twego Ducha i daj nam łaskę przyjmować Twoje słowa, pociechy, zachęty, napomnienia, pouczenia. Amen. W Ewangelii Łukasza w 8 rozdziale mamy wiele ciekawych wydarzeń, historii. Jedna z nich jest historią uzdrowienia człowieka opętanego przez złe duchy. Dzisiaj niewielu ludzi wierzy w to, że człowiek może znaleźć się pod wpływem jakichś złych istot, złych duchów. Pismo Święte jednak pokazuje nam, że jest pewna gradacja zniewolenia złem. Wszyscy jako ludzie jesteśmy skażeni grzechem. Rodzimy się ze skażoną grzechem naturą. Wszyscy rodzimy się ze skłonnością do złego, ale widzimy różnicę w tej skłonności. Są dzieci, które łatwiej jest wychowywać, łatwiej kształtować. Jak się im coś powie, są chętniejsze, żeby słuchać. Są bardziej uległe, poddane. Są inne, które od małego wykazują krnąbrność, siłę charakteru, która przeciwstawia się wszelkim zdroworozsądkowym napomnieniom i wezwaniom. I w końcu są dzieci i później dorastają i stają się młodymi ludźmi, a później starszymi ludźmi, którzy mają przedziwny jakiś taki, jakieś skrzywienie, jakieś skażenie do tego stopnia trudne, że trudno jest z nimi nawiązywać kontakt, trudno jest z nim mieć normalną relację. Jakiś czas temu spotkałem taką siostrę, która opowiadała mi o swoim chłopcu, który w wieku 8 lat przestał jeść. Zbuntował się, żeby jeść, dlatego że coś mu się zaczęło wydawać, że jego mama chce go otruć. I opowiadała mi o niewyobrażalnym dramacie, który 4 lata trwał w jej życiu. On miał wtedy 12 lat, jak rozmawialiśmy. I ona już była u kresu wyczerpania. Co się działo z tym chłopcem? Jak on się zachowywał? Jaką nienawiścią do niej pałał? Zupełnie bez przyczyny. Nie wie dlaczego, skąd się to wzięło, co było tym elementem zapalnym, jest zmiany jego postawy. Jest wiele dramatów, wiele sytuacji, które po ludzku rzecz biorąc są niewytłumaczalne. Psychiatrzy, psychologowie trudzą się, próbują to nazwać, próbują to określić różnego rodzaju. Mamy dzisiaj tyle przeróżnych odmian jakichś zaburzeń osobowości. Niektóre z nich oczywiście można wytłumaczyć w naturalny sposób. Rzeczywiście są jakimiś czynnikami, które mają uzasadnienie, czy to w jakiejś gospodarce hormonalnej, w zaburzeniach faktycznie funkcjonowania mózgu, jakichś uszkodzeniach i tak dalej. Natomiast inne są totalnie poza zasięgiem jakiegoś medycznego wyjaśnienia. Oczywiście ci, którzy wierzą w moc medycyny, nauki, wierzą, że kiedyś zrozumiemy i kiedyś będziemy w stanie to opisać i z pewnością na przestrzeni wieków wiele rzeczy udało się zrozumieć, udało się opisać i wielu zaradzić. Natomiast i dzisiaj w wielu przypadkach medycyna jest bezradna, bezsilna i nie bardzo wie, jak sobie radzić. Jedyne, co mogą robić, to człowieka w jakiś sposób otumanić, w jakiś sposób zniwelować jego emocje, czy w ogóle możliwość jakiegokolwiek działania. I jak poczytacie troszkę, czy gdzieś zainteresujecie się tym, co działo się i co dzisiaj dzieje się w wielu psychiatrycznych szpitalach, jest to naprawdę dramatyczny obraz. W naszym kraju dzisiaj dostać się z dzieckiem do psychiatry to są lata czekania w kolejkach. Taki jest nawał problematyki. Coś niewiarygodnego dzieje się w tej sferze. Pismo Święte mówi nam o pewnych przypadkach, pewnych sytuacjach, w których przedziwne zachowanie ludzi, tak jak w przypadku tego człowieka, który nie mieszkał w normalnym domu, nie nosił odzienia, mieszkał w grobowcach. Ludzie próbowali jakoś go pomóc mu, ale był groźny, był agresywny, więc związywali go łańcuchami. On natomiast miał jakąś nadludzką siłę, zrywał te łańcuchy i robił rzeczy, które sprawiały, że był postrachem dla wszystkich wokół. Do momentu, w którym na jego drodze stanął Pan Jezus i w mocy Bożego Ducha uwolnił go z tego tragicznego położenia, z tego tragicznego stanu. Słuchając świadectw niektórych z nas, widzimy pewne, może nie analogie czy podobieństwa, ale widzimy te elementy diabelskiego zniewolenia, jakie miało miejsce w naszym życiu. Różnego rodzaju tendencji, które prowadziły nas w coraz większe zło. Wielu z nas tylko z łaski Bożej nie zginęło, nie doprowadziło do jakiegoś dramatu w naszym własnym życiu czy życiu innych ludzi, bo byliśmy do tego skłonni. Ja wiem, że mogę powiedzieć o sobie, iż wiem, że byłem skłonny do najgorszych rzeczy. Dzisiaj, patrząc z perspektywy na swoje młode życie, jeszcze wtedy, przed poznaniem Pana Jezusa, będąc religijnym człowiekiem, chodząc regularnie do kościoła, byłem człowiekiem przesiąkniętym złem, człowiekiem w wielkich więzach nieprawości, człowiekiem zmierzającym do zagłady. I dziękuję Bogu, że w wieku 18 lat Pan Jezus stanął na mojej drodze i zatrzymał mnie przed tą drogą zagłady, na której byłem. Znaczy wyrwał mnie z tej drogi. Pokazał mi, dokąd zmierzam. Otworzył moje oczy i zobaczyłem, jak zakłamany jestem, jak grzeszny jestem, jak pełen nieprawości jestem i na jakiej zgubnej drodze jestem. A jednocześnie pokazał mi swoją miłość, upewnił mnie o gotowości przebaczenia mi wszystkiego zła, którego się dopuściłem. Pozwolił mi i uzdolnił mnie do tego, żebym zaufał mu, żebym przyszedł ze swoimi grzechami, ze swoją nieprawością do stóp Jego krzyża i wołał o Jego miłosierdzie, wołał o Jego zbawienie. I to się dokonało. Zostałem uwolniony z tych więzów, którymi szatan mnie zniewalał. Pan Jezus, kiedy uwolnił tego człowieka tutaj w Ewangelii Łukasza w 8 rozdziale, powiedział mu, aby poszedł do swojego domu i opowiadał wszystkim o tych wielkich rzeczach, które Bóg dla niego uczynił. I ten człowiek to robił. Kiedy Pan Jezus go uzdrowił, ludzie w tym regionie byli tak wystraszeni tym, co się stało, a dodatkowo towarzyszyło temu utopienie świń, które tam się pasły i jak te zastępy złych duchów, które zniewalały tego człowieka, zostały przez Pana Jezusa wypędzone. O dziwo też dla nas trudne to jest do zrozumienia i wytłumaczenia, ale tak czytamy, że tak się stało. Te złe duchy weszły w świnie, które rzuciły się do jeziora i tam poginęły. I ludzie byli w takim szoku, byli tak wystraszeni tym wszystkim, że prosili Jezusa, żeby odszedł stamtąd. Ale ten człowiek tam został. Ten człowiek początkowo też chciał iść z Jezusem, ale Jezus powiedział, nie, ty zostań tutaj i opowiadaj, co Bóg dla ciebie uczynił. I ten człowiek opowiadał o tym i następnym razem, jak Jezus przybył do tej krainy, to ci ludzie przyjęli go z otwartymi ramionami. Świadectwo tego człowieka, jego historia przygotowała serca kolejnych ludzi na przyjęcie Pana Jezusa. Jakże ważne jest, byśmy nie zapominali o tym, co Bóg dla nas uczynił. Jakże ważne jest, żebyśmy nie trzymali tego dla siebie i nie myśleli, że nasza historia jest zbyt mało dramatyczna, czy może nie jest tak poruszająca, jak historia tego człowieka. Każda historia prawdziwego spotkania z Jezusem, każda historia prawdziwego doświadczenia mocy Boga jest historią, która nie powinna być zapomniana. Jest historią, która powinna być powtarzana, opowiadana. Ja opowiadałem swoje świadectwo dziesiątki razy, prywatnie może setki razy, różnym ludziom. I wiem, że wy macie, kochani bracia, historię spotkania z Bogiem, doświadczenia Jego łaski, Jego mocy. Zachęcam was, byście nie milczeli, ale byście opowiadali, jak wielkie rzeczy Bóg wam uczynił. Wiecie, że to, co tutaj jest mówione, nie pozostaje tutaj, idzie dalej. Różni ludzie tego słuchają. Niektórzy potrzebują usłyszeć waszą historię, wasze świadectwo. Dzisiaj mamy jeszcze wakacje, mamy gości z różnych stron. I jak mamy gości, to jak jest okazja, to zawsze rozmawiam z nimi i proszę, by podzielili się tym, co Bóg uczynił w ich życiu. Mamy tutaj dwóch braci, jeden brat Henryk z Olsztyna, drugi z Palowic z żoną. Jeszcze mamy więcej osób ze Szczecina, więc nie wiem, czy nam się wszystkie uda zmieścić wasze świadectwa, ale nie chciałbym, żebyście się spieszyli i nie powiedzieli tego, co jest ważne, żebyście powiedzieli, więc tyle, ile nam się uda, tyle usłyszymy. A jeżeli się komuś dzisiaj nie uda, to może będzie kolejna okazja, że przyjedziecie znowu i wtedy podzielicie się tym, co Bóg uczynił w waszym życiu. Także poproszę najpierw brata Henryka z Olsztyna, by tutaj do nas podszedł i podzielił się tym, co Bóg uczynił w jego życiu. Drodzy umiłowani, którzy miłujecie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, umiłowani bracia i siostry, drodzy przyjaciele, którzy przyszli na to miejsce, aby uwielbić Pana Jezusa Chrystusa, aby oddać Jemu chwałę, którzy spotkali się w swoim życiu z tym miłosierdziem, że Pan Bóg dotknął się serca swego czasu, że tu jak brat mówił, wielu z nas było tymi ludźmi religijnymi, gdzieś od dziecka przyjęliśmy pewną religię od rodziców w różny sposób, ale przyszedł czas, kiedy Pan Jezus Chrystus powołał wielu z nas, ma to świadectwo Bożego miłosierdzia, tak to określam. Nie chciałbym, moi umiłowani bracia i siostry, o sobie mówić. Chciałbym, aby oddana była chwała na tym miejscu, aby nie szukać swego, ale szukać tego, co Chrystusa. Muszę wam powiedzieć, umiłowani bracia i siostry, że z wielką tremą, z wielkim takim strachem Bożym przychodzę na to miejsce, aby przekazać wam o Bożej miłości. Tak się życie potoczyło, że nie pożądałem jakiejś służby wielkiej po powołaniu, które Bóg powołał. Starałem się raczej tak nie pędzić, żeby nie potrącić innych braci i sióstr tymi emocjami, że ja spotkałem się z tym Bożym miłosierdziem, ale czytałem Słowo Boże, modliłem się, łzy spływały z oczu. Panie, jak służyć teraz Twoim dzieciom? 33 lata, umiłowani bracia i siostry, kiedy Pan dotknął mego serca. Życie nie było łatwe, jak wielu z nas. Gdyśmy rozmawiali tutaj, brat był Fundacja Elim. Może teraz tak kilka słów powiem. 40 lat temu przyjąłem chrzest wodny. Wierzę w to, że to była wola Boża. Wierzę w to, że to był chrzest wiary, że to było zgodne z wolą Bożą, Pismem, bo przeżyłem to, Boże miłosierdzie, to dotknięcie, którą mamy świadectwo, bracia i siostry, gdzie spotkaliśmy się z Bożym miłosierdziem swego czasu i Bóg przemówił do nas, do naszego sumienia 40 lat temu. Było tak właśnie, że poznałem też tą Fundację Elim. Mieszkam niedaleko Strudy i chociaż bardzo pragnąłem być w zborze takim jak najbardziej blisko Boga, jak najbardziej blisko Pisma, jak najbardziej posłusznym. Nie ukrywam, bałem się później religii, wychodząc z religii, doznając Bożego miłosierdzia, bałem się sekt różnych, bałem się po prostu jakiejś aktorstwa, jakiegoś zwiedzenia, powiem szczerze. Ale chcę powiedzieć o tym, że chociaż znalazłem się w zborach pańskich i tak starałem się po prostu nabierać tam sił, poznawać Pana, być w kościele, bo przecież byliśmy my jako katolicy od dziecka przyzwyczajeni do kościelnictwa, do takiej tradycji, do posłuszeństwa od dziecka. I tam się spotkałem właśnie z ludźmi, którzy przeżyli Boże miłosierdzie. Nie będę dużo opowiadał o tym, bo większość z nas wie o tym, prawda? Ja tylko, kiedy byliśmy w Toszku, pamiętam brat Szarzec Paweł, kiedy zaprosił mnie do siebie, do Wisły, i byłem właśnie, jak wielu z nas na pewno było, na tych dniach trzeźwości, prawda? To było w Ostródzie, często były co roku. I cieszyłem się bardzo, że było dużo świadectw, że Bóg, nie mając względu na osobę, ludzi w różnym stanie, w różnych grzechach, i On oczyścił, On usprawiedliwił. I ci ludzie z wielką miłością do Boga i z dziękczynieniem opowiadali jakie Boże miłosierdzie spotkało. To wzmacniało moją wiarę, to utwierdzało mnie, że Jego łaska jest rozlana wśród serc ludzkich i Bóg nie ma względu na osobę, ale jak człowiek przyjmie, uwierzy w sercu swoim w ofiarę na krzyżu Pana Chrystusa, w Jego Bożą sprawiedliwość i będzie szczery w stosunku do siebie i zapłacze nad swoim losem jak syn marnotrawny. Tak, Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i Tobie. Już nie jestem godzien nazwany być synem Twoim, ale jako jeden z najemników przyjdę do Ciebie. To myśmy przeżywali, bracia i siostry, którzyśmy doznali tego Bożego miłosierdzia. Byliśmy tego świadomi. Kiedy zawieraliśmy przymierze z Panem Bogiem, byliśmy świadomi tego, że my chcemy Bogu służyć, my nie chcemy być niewolnikami grzechu, my pragniemy, uwierzyliśmy w Bożą sprawiedliwość, uwierzyliśmy w mękę Syna Bożego, który widział nas grzesznych, zagubionych w tym świecie ludzi, potrzebujących ratunku, potrzebujących Bożego miłosierdzia. Pamiętam w tym troszku, kiedy ta bracia usługiwali. Ja może kilka słów powiem na ten temat. To już było po latach, sporo lat minęło od mego chrztu wodnego. Szukałem dalej woli Bożej w moim życiu. Jak służyć Bogu? Jak służyć świętym ludziom, braciom i siostrom i duszom ludzkim tym świadectwem, że Jezus Chrystus żyje. Chwała Jemu. Chwała Bogu Ojcu Wszechmogącemu. Za Syna Bożego, który zgodził się pójść na tą niską ziemię, przyjął ciało ludzkie, umęczony, świadomy tej męki, walczący w modlitwie: Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ten kielich ode mnie, wszak nie moja, ale wola Twoja niech będzie. Bracia i siostry, którzy żeśmy dostąpili Bożego miłosierdzia, miłujmy Pana, przeżywajmy na każdy czas w życiu naszym Jego mękę, Jego wielką mękę na krzyżu, Jego zwycięstwo na krzyżu. Chwała Bogu. Kiedy spojrzałem wtedy, jak biedni ludzie, młode osoby, 20, 19 lat, nie zapomnę tego, kiedy drżała tam młoda kobieta, ta głowa tak się stawiała. Wiecie, jestem na ten temat, w tych sprawach wrażliwy, bo sam przeżywałem w świecie. Straszny był grzech. Zapłakałem w swoim sercu. Młode osoby, one nie wiedzą o tym, że Jezus Chrystus uwalnia, oczyszcza, daje nowe życie. On wie, że sami się nie wyrwiemy z grzechu, miłowani bracia i siostry. Brat Paweł mówi: teraz ty, Heniu, usłysz. Ja nie wiem, co mam powiedzieć. Ja dopiero się uczę. Ja przyjechałem zobaczyć, jak wygląda służba uwalniania. W moim sercu padłem na kolana, pokazuję to Nowy Testament, bracia i siostry. Tak było ze mną. Ktoś mi dał, czytaj na kolanach Nowy Testament. I tam nastąpiło dotknięcie Boże. Nie chcę mówić, chcę być skromny w swoim sercu. Wiecie, że to jest wielkie przeżycie, ten dotyk Boży. To spotkanie z Bogiem. Chwała Bogu. I tak, umiłowani, Pan Bóg miłościwy jest. Pełen miłość. Tak, nie chciałbym, żeby w tej usłudze było dużo emocji, jakiegoś zwrócenia uwagi na osobiste przeżycie. Chciałbym, umiłowani bracia i siostry, bo nie jestem wymowny, nie służę w zborze. Zawsze starałem się: Panie Boże, Ty znasz moje życie, ciężkie było, ciężkie nadal jest. Niechaj ci, którzy otrzymali od Ciebie więcej, dar mądrości, dar nauczania, którzy uprosili u Ciebie, Panie, błogosławieństwa w rodzinach, mają to błogosławieństwo, mają tą wolność, mają tą miłość do Ciebie, oni budują nas, nie głoszą nam to słowo Twoje w czystości serca, niech mówią nam prawdę o Twojej miłości. Miłani bracie, siostry, ja dziękuję Bogu z tego miejsca. Bałem się wyjść tu na naprzód. Jestem w społecznościach, ponieważ bardzo się bałem gdzieś być zwiedzonym i w różnych, no takich emocjonalnych, może bym powiedział, zborach. Jestem w społecznościach prostych. Brat Paweł na pewno wie, ja nie chciałbym opowiadać nauki, bo wy macie, umiłowani bracia i siostry, tu naukę w zborze. Nie chciałbym opowiadać o tym, jak to jest, ale staramy się, żeby w prostocie serca być posłusznym tak, jak Bóg nas uczy. Powiem krótko, wzór pierwszy Kościół. Chciałbym, aby w kraju naszym po prostu wszyscy chrześcijanie, którzy naprawdę przeżyli narodzenie na nowo, którzy o tym słyszą w kazaniach, których Bóg dotyka, dotknął, naprawdę umiłowani bracia i siostry, byli jedno. Wspomnę to miejsce w 17 rozdziale Ewangelii Jana, modlitwa Pana Jezusa. Wiele po prostu trapiłem swoje serce, widząc, jak trudno jest budować jedność dzisiaj. W takim kraju religijnym, gdzie dużo jest denominacji, jak trudno po prostu tak naprawdę w prostocie serca, brat z bratem, siostra siostrom, ufać Panu. On dał nowonarodzenie, On dał swoje słowo. Chwała Bogu za łaskę Ducha Świętego, za dary Ducha Świętego. Mówię to z bojaźnią Bożą, umiłowani, bo pragnę być, aby Kościół był, bo tak jest napisane, prowadzony łaską. Dzieci Boże prowadzone Duchem Bożym. Pan Jezus się modlił: Ojcze, abyśmy byli jedno, jako Ty we mnie, Ojcze, a ja w Tobie, aby oni w nas byli jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Aby świat uwierzył, aby moi sąsiedzi uwierzyli, aby moi kuzyni uwierzyli, aby otaczający ludzie w pracy, gdziekolwiek bracia, siostry pracują, w środowisku, którym Bóg ich postawił, aby widzieli światło, odmienione życie, odczuli to, że lud Boży przeżył ponadnaturalną moc wysokości, przeżył spotkanie z żywym Bogiem i pragnie służyć Bogu żywemu, pragnie być, chodzić w bojaźni Bożej, pragnie przestrzegać przykazań Bożych, pragnie w modlitwach walczyć o wiarę raz świętym podaną, pragnie z wiarą przyjmować Słowo Boże i z wiarą modlić się, ufając Bogu, Bożą sprawiedliwość, że Bóg przeprowadzi, umiłowani bracia, siostry, dzieci swoje, których powołał, którzy dzień i noc wołają do Niego, którzy wołają za rodzinami, aby były rodziny zbawione, którzy wołają za braćmi, usługując Słowem Bożym, nauczycielami w zborze, aby pogłosili w imieniu Pana Jezusa Chrystusa czystą naukę, prawdę Bożą głosili. Umiłowani bracia i siostry, niech Pan Bóg was błogosławi. Pierwszy raz tu jestem. Wieczerzę Pańską przyjmuję w tej społeczności, gdzie jestem. Umywamy nogi do Wieczerzy Pańskiej. Nie traktujcie tego, że ja coś chcę zmienić albo chcę tutaj nauczać. Ale to jest prawda. Tak po prostu rozumiem z Pisma Świętego. Tak rozumiem z Pisma Świętego, że niewiasty mają nakrywać głowy. Jeszcze raz, bracia i siostry, drodzy, którzy jest w tym miejscu, nie jest moim celem po prostu wskazywanie, że tak ma być. Ani ja nie mówię tego z pychy duchowej, tylko muszę powiedzieć świadectwo, że tak bracia, gdzie jestem, postanowili, że chcą wprowadzać to, co napisane, taki amen i ufają Bogu, że Bóg zbuduje tą jedność w tym kraju, w naszym kraju. Szanuję porządek zborowy, gdziekolwiek bracia mnie zaproszą, czy jestem tutaj wśród was. Niech was Bóg błogosławi z całego serca, mówię. Niech da wam radość w modlitwie, uwielbianie, jak macie, jak Bóg wam kładzie uwielbienie. Niech Bóg wam błogosławi wszelką służbę, ale umiłowanie bracia i siostry, to jest podstawa. Słowo Boże, dzielmy się tym Słowem, módlmy się dzień i noc. Bo Bóg ratował te dusze, aby zbawiał duszę, aby lud Boży miał wiarę, że przystępuje do Słowa Bożego, które mówi tak i amen. I tu jest Bóg, tu jest Jezus Chrystus. Tak, umiłowani bracia i siostry, tylko to jedno. Chciałbym tylko zakończyć tym. Niech Pan Bóg błogosławi każde serce na tym miejscu. Błogosławi wasze rodziny. Błogosławi czytanie Słowa Bożego. Błogosławi wasze rodziny, mężów, żony, dzieci, których kochacie, których się modlicie. Niech wysłuchuje waszej modlitwy. Niech czyni cuda w waszych rodzinach, w zborze. Niech Jego imię będzie uwielbione. Amen. Amen. Dziękujemy bardzo, bracie, za podzielenie się z nami swoim świadectwem i tym, co miałeś na sercu i co nam przekazałeś. I prosimy jeszcze drugiego brata, Henryka Spalowic, żeby też podzielił się tym, co Bóg uczynił w twoim bracie życiu i cokolwiek jeszcze chciałbyś nam powiedzieć, to słuchamy z uwagą. Witam wszystkich bardzo serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Chciałem też przekazać pozdrowienia ze zboru w Palowicach. Przepraszam za ubiór. Akurat jestem tak ubrany, jak zwykle się nie ubieram w niedzielę, bo przebywam tutaj wraz z żoną. Jesteśmy na działce budowlanej, śpimy w kampingu. No i to są takie moje ciuchy, w których chodzę. Także przyszłem w tym, co mam akurat u siebie tam. I myślałem sobie dzisiaj tak, no usiądę sobie w kąciku, uduchowię się, posłucham słowa, no a tutaj Pan Bóg zaskakuje i brat Paweł poprosił mnie, żeby powiedzieć swoje świadectwo, podzielić się, co przeżywam z Bogiem. Pomyślałem w pierwszej chwili, że no troszkę może być jakaś trudność, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że nawet jakby mnie ktoś o 12 w nocy obudził i powiedział do mnie, powiedz swoje świadectwo, to, no to nie miałbym z tym problemu, bo to się jednak pamięta. To są takie rzeczy, które po prostu się pamięta i będzie się pamiętało, myślę, do końca. Także jestem tutaj wraz z moją żoną Małgorzatą, moje nazwisko Rolka. Chodzimy do zboru w Palowicach, jesteśmy wierzącymi, ja 30 lat, moja żona 29. I także chciałem powiedzieć krótko, jak się nawróciłem, bo chociaż byliśmy katolikami, to jednak nie mieliśmy styczności z Ewangelią. To jest właśnie dziwne, że gdzieś tylko w szkole człowiek się uczył o tej ewolucji i tak jak gdzieś tam to zostało, ale ogólnie to nie było nikogo w rodzinie, żeby był na nowo narodzony, żeby mógł opowiedzieć o Chrystusie i żeby człowiek mógł uwierzyć. Czyli byłem zdany jakby trochę na siebie, trochę na Pana Boga i trochę na ludzi gdzieś z boku. No i mając 27 lat sprzedawałem masło z samochodu. Były to takie czasy, że na targowisku sprzedawało się masło. A że byłem takim człowiekiem trochę ciekawskim, jak to się mówi, ciekawość prowadzi do piekła, pierwszy stopień do piekła, ale u mnie to zadziałało troszeczkę w inny sposób, że to się nie sprawdziło. Bo się okazało, że będąc takim ciekawskim, co się tam dzieje na tym targu, chodziłem, patrzę, ktoś tam stoi z literaturą chrześcijańską, to wykazałem ciekawość i zacząłem się pytać, kim jesteście, co to za literatura. No i ktoś mi tam poopowiadał troszkę o Panu Jezusie, dał mi taką małą broszurkę. Ja to wziąłem, usiadłem sobie na ławce, zacząłem czytać i pamiętam, co tam było napisane dokładnie. Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg zbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. O, to mi się spodobało, że zbawienie, gdy ja wyznam, tak, takie proste rzeczy. O Panu Jezusie słyszałem, ksiądz tam opowiada na religii, że jest Panem, tak, to powiedziałem. I później wierzę, że zmartwychwstał, tak, wierzę, że zmartwychwstał, bo to też jest takie głośne. Także wierzę. I zamknąłem broszurkę i przestałem się interesować Bogiem na ten czas. Odłożyłem to gdzieś tam na bok. No ale Pan Bóg nie zapomniał o mnie. Przyszedł taki czas, że na tych targach się tam troszkę pogorszyło. Ja sobie pomyślałem, że wynajmiemy lokal, taki lokal, gdzie będziemy podawać jedzenie, będziemy prowadzić dyskoteki i będę mógł prowadzić spokojne życie na tym lokalu. Ale się okazało, że po prostu Pan Bóg zaczął sobie przypominać też o mnie i w jakiś sposób tak mnie dotykać. Bo gdzieś tam widziałem tych świadków, którzy chodzą gdzieś tam, pukali do mnie do domu znowu i zaczęli mi tam coś głosić. W sumie to nie wiedziałem, co z nimi począć i jak z nimi porozmawiać. To znowu jakiś bodziec był dla mnie troszeczkę po prostu. I w końcu mówię tak, zamknę się w pokoju i będę czytał Pismo Święte sam. Bo jedni tu coś głoszą na targu, tu jacyś świadkowie chodzą, tam gdzieś coś się tutaj dużo dzieje. Jeżeli chodzi o Słowo Boże, wszyscy chodzą z tą samą Biblią. I mówię tak, wezmę Biblię, nie miałem swojej Biblii, musiałem pożyczyć od mojego taty, bo on miał. I mówią wszyscy, że to jest Słowo Boże. To dodatkowe wyzwanie. I sobie pomyślałem wtedy, jak ją otwierałem pierwszy raz, jak ktoś mógł po prostu nazwać tą księgę, że to jest w ogóle Słowo Boże. Jak się ktoś ośmielił to nazwać, że to, jest, że to się nazywa Słowo Boże. I w takich krótkich jakichś modlitwach wewnętrznych, jeżeli to jest Boże, Twoje Słowo, to proszę, abyś mi się objawił. Nim zacząłem czytać, jakieś takie przyszły myśli, no to daj mi się poznać. Tak w prosty sposób. No i zacząłem Stary Testament, troszkę się zmęczyłem, troszkę to było takie trudne. Mówię, przeskoczę, zobaczę, co jest w Nowym Testamencie, tak zacząłem skakać. I zobaczyłem Ewangelię. No i czytam jedną Ewangelię, zacząłem czytać drugą. Myślę sobie, że to się powtarza. To przeskoczyłem wszystkie Ewangelie, zacząłem Dzieje Apostolskie i tak dalej, doszedłem do Księgi Objawienia. I zacząłem, chociaż w szkole nie czytałem lektur, bo w ogóle byłem słaby z czytania, musiałem składać te literki i tak skończyłem technikum, dalej składając literki. Ale jak zacząłem czytać Słowo Boże, to mi się to wszystko tak ładnie upłyniło, także wpadłem w taki nauk czytania wręcz, że żona się zaniepokoiła, że coś się ze mną dzieje, bo ja po kilka godzin na dzień zacząłem czytać Biblię. I jeden z wersetów, który mnie wtedy mocno po prostu tak uderzył, to była w Ewangelii Mateusza, jest napisane 22 wiersz. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Już wtedy, gdy czytałem Biblię, to doszedłem do wniosku, że rzeczywiście to jest od Boga. Bo nastąpiła penetracja mojego wnętrza jak żadna inna książka po prostu. Także i doszedłem do tego miejsca i pomyślałem sobie, że jestem zgubionym człowiekiem. Ja miałem mam dwóch braci, to nie raz im powiedziałem, że jesteś głupi, tym moim braciom. I tu patrzę, że ja za to pójdę w ogień piekielny. To mi nie dawało po prostu spokoju. I się nakręcałem. Mówię, to jest niemożliwe. Ogień piekielny to jest poważna sprawa. Ja nie chcę iść do piekła. To tak nie może być. I czytam po prostu. I potem intensywnie ileś godzin na dzień. To trwało bardzo po prostu, ileś tam lat trwało. Ale w międzyczasie po prostu była taka sytuacja, że Pan Bóg posłał do tego lokalu dyskotekowego, bo to tam miałem krótko, ten lokal dyskotekowy, posłał człowieka, który był wierzącym człowiekiem. I on się tam znalazł też przypadkowo, bo Pan Bóg ma takie przypadki. On tam zainstalował światło, coś tam robił, jakieś takie elektryczne sprawy. A ja w tym czasie, bo to był jakiś post, zacząłem rozmawiać z jednym klientem na temat Biblii, bo tam czytałem w tym lokalu Biblię, wszystko mi tu nie pasowało już. I tak się stało, że ten człowiek podszedł tutaj, tak z boku stanął i zaczął się przysłuchiwać i zaczął się wtrącać do naszej rozmowy. Ja tego klienta zostawiłem, patrzę, że on dużo wie o Piśmie Świętym i zaczęliśmy rozmawiać. Także on mi wskazał wiele takich rzeczy, że on to wszystko rozumie prawidłowo, tak sobie pomyślałem, po prostu zaczął mi tam wyjaśniać i ja się z nim zgadzałem. Później pokazał mi zbór i pojechałem do zboru, zobaczyłem jak wygląda kościół, ludzi wierzących, którzy się modlą do Boga swoimi słowami i byłem poruszony. Potem brat wyszedł za kazalnicę, zaczął głosić Słowo Boże z całego Pisma Świętego, ze Starego Testamentu, z Nowego i mi to wszystko pasowało. Także po prostu mówię, tu mają takie skarby, że ja byłem bardzo szczęśliwy, że tam się po prostu dostałem. Mówię, tu już jest moje miejsce, ja tu muszę być. Także ochrzciłem się za jakiś czas, żona moja się ochrzciła No i później tak było czytane, idź do domu swego, czyli po prostu tam w domu zacząłem głosić, bo myślałem, że wszyscy się nawrócą. Nawróciło się dużo osób, no i potem stop, potem się już nikt nie nawrócił. Kolega się nawrócił, tata się nawrócił, teściowa się nawróciła, siostra mojej żony się nawróciła, moi dwóch braci się nawróciło. Dużo się działo po prostu, ale potem stop, nic. No i także tak było z moim nawróceniem, chociaż się okazuje, bo ja też tam sobie popijałem dość gęsto. Jeszcze w międzyczasie ktoś mi tam nos złamał też, gdzieś mnie tam zaatakował. No i to wszystko skłoniło, że wtedy zacząłem czytać Biblię. No a żona, nasze małżeństwo było na włosku i wtedy właśnie Pan Bóg do mnie przemówił i także to małżeństwo zostało uratowane. Także jestem Bogu wdzięczny, dziękuję, wiem, że to tylko od Pana Boga, że nie wyławiam jakichś puszek tam w śmietniku, bo moich kolegów, którzy tam na te dyskoteki chodzili, to ja ich widzę niekiedy, że nawet puszki tam gdzieś wyławiają po prostu jakieś jedzenie. Czyli po prostu to pomyślałem sobie, jestem ja, który by nie czytał Biblii. Także dziękuję Panu Bogu za to, że się za mną ujął i On się mi objawia jako Bóg, który ciągle zaskakuje swoim po prostu miłosierdziem, swoim sercem, które po prostu ma do mnie, co ja nie jestem tego godny. I to jest właśnie to jest najdziwniejsze, że zawsze mnie jakoś zaskakuje i to życie jest urozmaicone. I teraz, jeżeli chodzi o te lata wiary, to doszło do takiego momentu, że moja córka grała na skrzypcach i ja zacząłem jej szukać tych skrzypiec. Też w rodzinie nikt nie grał na skrzypcach, to byłem zdziwiony, że nagle mamy jakiś talent w rodzinie, że ona została tam wybrana z kilkudziesięciu tam osób jako uzdolniona i po prostu gra na tych skrzypcach i jest taka zdolna, że ją tam ocenili. No i zacząłem jej szukać skrzypiec. No i szukam jej tych skrzypiec, zamówiłem u lutnika, a w międzyczasie czytam o skrzypcach od razu wszystko, co jest do przeczytania, o Stradivariusach, o Amatim, o takich różnych znanych po prostu lutnikach. No i ktoś się tam ośmielił napisać jakiś komentarz i tam było napisane, że gdyby nie Stradivarius, to Pan Bóg nie zrobiłby tych skrzypiec. Ja mówię normalnie, co to jest za bluźnierstwo tutaj napisane. To było gdzieś 10 lat temu, czy tam coś kilkanaście lat temu. Ja sobie pomyślałem tak, ja jestem głuchy na dźwięk. Ja nie mam zdolności po prostu jakichś lutniczych, ale to się stało dla mnie wyzwaniem, żeby po prostu się tymi skrzypcami zająć. I mówię, przecież Pan Bóg jak będzie chciał, to i te skrzypce zrobi. No i tak zacząłem dumać. Najpierw tam nic nie wychodziło, nie? Ale coś powolutku tam powstaje. Nawet co nie lubiłem swojego imienia Henryk, dzisiaj znowu mamy jeszcze jednego Henryka, Henryk Rolka. To mi tak nawet nie pasowało w ogóle, że takie i nazwisko byle jakie i imię, ale potem mi to spasowało, bo ja zacząłem tam wpisywać Ewangelię do tych skrzypiec i te inicjały mi bardzo pasowało, bo chy, kropka, ry i zrobiłem takie serce nad tym, takie serce, że to wyszło takie C, że można przeczytać Chrystus, a można przeczytać Henryk Rolka. I mówię, o, podoba mi się to moje imię, nazwisko, wszystko mi pasuje już teraz, nie? I tam napisałem cytat, jeżeli uwierz Pana Jezusa i będzie zbawiony, za dużo tam nie można pisać. I gdzie to jest napisane i do tych skrzypeczek tam wklejam. No i ludzie jak grają, potem, a co to za skrzypce, tam zaglądają i mają od razu Ewangelię, nie? A skrzypce robią naturalny postęp, bo miałem skrzypce, co były tam rok, dwa, a teraz po 10 latach, czyli ten postęp jest. Pan Bóg zadziwia, ja się cieszę z tego, że mam jakąś taką pracę związaną z tak nadzwyczajną dla mnie i wiele radości mi to daje, bo też jest tam wiele przypadków. Powiedzmy taki przypadek, że wypowiadamy te życzenia na przykład, co byś ty chciał tam zrobić, jak co byś od Pana Boga chciał wyprosić, kto się mnie pyta. To nie wyszło ode mnie. I ja mówię, a co ty wy byście chcieli zrobić? No my nie mamy domu, nie mamy gdzie mieszkać, to dom byśmy chcieli. Ten dom został wybudowany. A ja mówię, a ja bym chciał takie skrzypce zrobić jak Stradivarius. No i tak to niby w żartach, ale słowa zostały wypowiedziane w Koniakowie. W Koniakowie. Ja potem szukałem po całej Polsce, żeby ktoś mi surówkę do skrzypie zrobił. Mówię, muszę znaleźć, żeby ktoś takie, ja mu dam drzewo, on mi robi surówkę. I robi na surowo skrzypce. I szukam po całej Polsce. I potem się okazuje, że w Koniakowie robią. Ja jadę tam, zima, autem takim po prostu, co tam te opony niespecjalnie, trochę popruszyło. Boję się po prostu pod górkami jechać, ale jak ja się dowiedziałem, że to jest w Koniakowie, to ja jechałem, nie myślałem po prostu, że mogę się obsunąć, a taka wyobraźnia moja działa. Ja myślę, że za chwilę się obsunę, spadnę do przepaści w tych górach, ale tu nie, tu jadę po prostu pod te górki, dojeżdżam i patrzę, są skrzypeczki i można tam takie coś robić. To jest tylko jeden z wielu takich elementów, że Pan Bóg po prostu w jakiś sposób daje znać o sobie, I to potem się przechowuje gdzieś w sercu, a takich opowieści to można by tu było mnożyć, bo tego jest bardzo dużo, że Bóg jest żywym Bogiem. I jeżeli, myśmy się tutaj też znaleźli, ja mówię, tutaj działka, żona mówi, że żeby tu wybudować jakiś mały domek, ona się o to wymodliła, ale mówię, ja nic o tym nie wiem, jak ty chcesz tutaj, jak ja tu będę to budował, przecież to jest daleko gdzieś tutaj nad morzem, a ja na Śląsku, jak ja tu będę jechał to budować, to nie wyobrażałem sobie za bardzo. Ale później sobie myślę tak, jak ona się tak modli o to i ona jest pewna, że Pan Bóg tam jej odpowiada, ma w tym radość, że to chce, jest chora na tarczycę, córka na tarczycę, mówią, że by chciały tam oddychać tym jodem. Mówię, może to tak rzeczywiście, że tak się wymodliła. Pojechała, tak, żona to ogólnie pracowała w domu przy dzieciach, ale pojechała ryby, przy rybach robić do Norwegii, co się musiała napracować, ona jest małą osobą. I ona tam takie duże ryby przepracała. To ja sobie myślę po prostu, i to godzinami, że ona dała radę, że ona taki dała początek i ona kupiła tą działkę. No i to dla mnie było już takie troszeczkę, że rzeczywiście tego chcę. No i ja tak pomyślałem, że dobra, no dołożymy do tego coś od siebie też, żeby po prostu jej pomóc, żeby ona mogła te marzenia swoje spełniać. No i jesteśmy tutaj akurat, no i tak się trafiło przypadkowo, że mogę podzielić się słowem, mogę mówić o Panu Jezusie. Także życie z Bogiem jest naprawdę bardzo ciekawe i urozmaicone. Pan Bóg ma naprawdę dużo różnych pomysłów dla nas, tylko żebyśmy z Nim współpracowali, szukali tego, co chce od nas i patrzyli na te różne okoliczności, szukali w tym Boga, szukali przede wszystkim w Słowie Bożym, bo ona nie może przeczyć nigdy z naszym życiem. Jak będziemy szukać jakiejś tam woli Bożej, a ona nie będzie się zgadzać z Pismem, to na pewno nie jest od Boga. Czyli pierwsze Słowo Boże, ale potem te różne sytuacje to Pan Bóg też kieruje, bo on ma moc, okoliczności, sytuacje są nam ku dobremu. Także tyle, dziękuję, żeście mnie wysłuchali i dziękuję bardzo za wszystko. Amen. Powstańmy, kochani, podziękujmy Bogu za Jego dzieła. I módlmy się, aby Bóg kontynuował swoje dobre dzieło w życiu każdego z nas, żeby to, co rozpoczął i o czym już dzisiaj możemy świadczyć, żeby nie zakończyło się na tym, do czego tylko wracamy z przeszłości, ale żebyśmy mieli kolejne, w cudzysłowie, odcinki doświadczenia Boga, spotkań z Nim, Jego prowadzenia, Jego przemawiania do nas, Jego cudów w naszym życiu. Tak jak dzisiaj Adam na początku czytał o Bożej surowości, o Bożym sądzie, Jego sprawiedliwości, o Bożej miłości, to wiemy, że nie jest to wyczerpujący obraz Boga. Nasz Bóg jest Bogiem cudów. Jest Bogiem, który wszystko może i Jego odpowiedzi, jak czytamy, sięgają dalej ponad to wszystko, o czym my myślimy lub o co Go prosimy. Dlatego nie ustawajmy w szukaniu Go, w modlitwie, w oczekiwaniu na Jego działanie w naszym życiu. Nie dlatego, że my jesteśmy jacyś wspaniali i szczególni i godni Jego uwagi, ale dlatego, że On jest tak wielki i z Jego łaski posługuje się słabymi glinianymi naczyniami. Taki jest Jego zamysł, aby to, co wysokie w tym świecie, poniżyć, a objawić siebie w pośród tego wszystkiego, co słabe, co nieistotne, co niskie, co bezwartościowe wydaje się w tym świecie, a to podkreśla Jego chwałę. I do tego dążmy, o to się módlmy. I też tutaj dzisiaj myślę, że w tych świadectwach o tym słyszeliśmy. Obyśmy usłyszeli wyraźnie to, co Pan Bóg i dzisiaj do nas przez te świadectwa mówi. Kochany Panie, chcemy jeszcze zawołać do Ciebie w modlitwie, dziękując Ci za braci, których znalazłeś, wyratowałeś, wyzwoliłeś z więzów pustej religijności. Dziękujemy za otwarcie oczu, za poruszenie serc, za Twój czas, w którym w doskonały sposób wszystko zaaranżowałeś. Miałeś swoich świadków, którzy złożyli im świadectwo o Tobie, A Ty, Panie, przez Twego Ducha potwierdziłeś to świadectwo, przekonałeś ich o grzechu, o sprawiedliwości Twojej, o nadchodzącym sądzie, ale też o Twojej łasce i miłosierdziu, jakie darowałeś w Panu Jezusie. Dziękujemy, że i dzisiaj możemy słyszeć o Twoich wielkich dziełach. Panie, modlimy się, żeby nasza droga z Tobą, nasze doświadczenie Ciebie, nasze poznawanie Ciebie nie zatrzymało się na żadnym etapie naszego życia, ale żebyśmy wszyscy wzrastali w poznaniu naszego Pana Jezusa, w miłości do Ciebie, w miłości do braci, sióstr, abyśmy rzeczywiście byli jednego serca z tymi wszystkimi, którzy kochają Ciebie, Panie Jezu, tą nieobłudną miłością, bez względu na to, w jakich denominacjach są, bez względu na to, pod jakim szyldem doczesnym się spotykają. Daj, Panie, żebyśmy miłowali tych wszystkich, którzy miłują Ciebie i nie tworzyli żadnych barier, żadnych jakichś granic kościelnych, gdyż to wszystko są ziemskie instytucje, które przemijają. Natomiast Ty masz jeden Kościół, jednego Ducha dałeś nam wszystkim. Jesteśmy ochrzczeni jednym chrztem. Przystępujemy do stołu, który jest pamiątką tego, co Ty dla nas uczyniłeś. Panie, to wszystko mówi nam o jedności, jaką mamy w Tobie. O jedności, o którą Ty się modliłeś, którą my mamy pielęgnować, o którą mamy też walczyć, kiedy trzeba. Modlimy się, dopomóż nam w tym. Daj, Panie, żebyśmy tutaj, w tej społeczności rozwijali tę braterską miłość, braterską jedność serc, abyśmy wszyscy dochodzili do zrozumienia i poznania Ciebie dzięki Twojemu objawieniu, kiedy rozmawiamy ze sobą, kiedy słuchamy kazań, kiedy dyskutujemy nad różnymi fragmentami Twojego Słowa. Daj nam, Panie, łaskę w tym wszystkim zbliżać się do Ciebie, poznawać Ciebie, żeby to nie była tylko teoretyczna wiedza, żeby to nie było tylko coś, co wydaje nam się, że już zrozumieliśmy, jak należało zrozumieć, ale żebyśmy pośród tych różnych naszych tutaj duchowych ćwiczeń zbliżali się do Ciebie, poznawali Ciebie, wzrastali w Tobie i nasze życie było jeszcze pełne nowych doświadczeń z Tobą. Prosimy o to dla każdego z nas. Kontynuuj Twoje wielkie dzieło, dobre dzieło, dzieło wiary, dzieło zbawienia, dzieło uświęcenia, które rozpocząłeś w naszym życiu. A tych wszystkich spośród nas, którzy jeszcze nie doświadczyli tego, Panie, daj łaskę przyjść do Ciebie. Daj łaskę uwierzyć w Ciebie. Daj, Panie, żeby to, co dzisiaj usłyszeli o tym, że jesteś żywym Bogiem, że jesteś dobrym Bogiem, że jesteś cudownym Bogiem. Panie, przekonaj ich przez Twego Ducha, że nie są to czcze ludzkie słowa, ale prawdziwie jest to świadectwo o naszym żywym Bogu, który dał nam się doświadczyć, który wciąż działa w nas. Prosimy, poruszaj serca, pociągaj ku Tobie. Prosimy też o naszych bliskich, nasze dzieci, naszych rodziców, naszych krewnych, Panie, sąsiadów, znajomych, tak wielu ludzi wokół nas, którzy wciąż ślepi na poznanie wspaniałego Boga, który dał im życie, wciąż głusi na Twój głos, którym przemawiasz z tak wielu stron. Prosimy, zmiłuj się nad nimi, tak jak się nad nami zmiłowałeś. Otwórz ich oczy, otwórz ich uszy, otwórz ich serca. Objaw im siebie w swej łasce, w mocy Twego Ducha przemawiaj do nich. Prosimy. Amen. Zaśpiewajmy jeszcze jedną pieśń przed Wieczerzą Pańską, a później będziemy łamać chleb, pić z kielicha. Przez poranka wejdźmy tam. Jezus przed swoją męką, którą wielokrotnie zapowiadał już wcześniej swoim uczniom, zaprosił ich na wieczerzę. Zaprosił ich do społeczności stołu, przy którym oni w tamtych czasach nie siadali, ale kładli się. I byli w takiej bliskiej społeczności ze sobą. Czytamy, że jeden z uczniów na piersi Jezusa trzymał głowę. Więc w taki sposób wokół tego niskiego stołu byli razem i gdy jedli wieczerze, kolację, Pan Jezus w czasie tej kolacji wziął chleb i go po prostu złamał i powiedział niezwykłe słowa. Mówi do swoich uczniów: ten chleb to moje ciało. Moje ciało, które za was będzie wydane. I wiemy, że to wydanie oznaczało wydanie w ręce grzesznych ludzi. Najpierw Żydów, którzy przeprowadzili nad nim taki nieprawy sąd, oskarżając go, zadając mu różnego rodzaju pytania, tak aby doprowadzić w taki czy w inny sposób do jego skazania. To był sąd, którego wyrok już był z góry ustalony. To nie był sąd, żeby dochodzić, czy on jest winny, czy on nie jest winny. To był sąd, na który się zebrali, żeby to, co wcześniej już uradzili, to, co już wcześniej ustalili, żeby w czasie tego sądu niby legalnie, formalnie potwierdzić. Zobaczcie, do czego religijny człowiek jest zdolny. Człowiek, który czyta Pismo Święte, bo to byli w tamtym czasie ludzie, którzy najwięcej czytali Pismo Święte. Ludzie, którzy, wielu z nich znało na pamięć obszerne fragmenty tego Pisma. To Pismo świadczy, całe Pismo świadczy o Jezusie. Zapowiada Jego przyjście, zapowiada zbawienie, którego miał dokonać. I oni to czytali i z tym tekstem świętym w swoich umysłach skazali sprawcę życia na śmierć. Czytamy, że nie rozpoznali Pana chwały. Nie rozpoznali Boga i myśleli, że służą Bogu, że chronią Boże Królestwo przed jakimś zwodzicielem. I skazali na śmierć Bożego Syna, który przyszedł w miłości, nie uczynił nic złego, nie powiedział żadnego złego słowa. Mówił tylko słowa prawdy, słowa życia. Czynił dobrze, uzdrawiał chorych, karmił głodnych, pomagał ludziom w różnych życiowych dramatach. I ci religijni ludzie w swej ślepocie, w swej religijności wydali na niego wyrok skazujący. I później Jezus jest prowadzony do rzymskiego namiestnika Judei, Piłata, który jest bardziej uczciwy od nich. Zadaje mu pytania, próbuje się dowiedzieć, o co chodzi. I przekonuje się, że ten człowiek nic złego nie uczynił. Przekonuje się, że jest sprawiedliwy, a jednak pod wpływem presji strachu o własne stanowisko, też wydaje na niego wyrok skazujący. Też skazuje go na śmierć. W międzyczasie odsyła go do Heroda, który od dawna już chciał spotkać się z Jezusem, bo słyszał o jego cudach, ale Pan Jezus jemu nie ma nic do powiedzenia. Ani słowem nie odzywa się na jego pytania. Także Herod odsyła go z powrotem do Piłata. I Piłat publicznie obmywa swoje ręce, mówiąc, że ten człowiek jest niewinny, że nie jest winny jego krwi. Tak mu się wydaje. Myśli, że myjąc swoje ręce może się w jakiś sposób pozbyć odpowiedzialności za wyrok, który wydaje. To wszystko dla nas są różne obrazy, pouczające obrazy. To oczywiście są prawdziwe historie, to nie są tylko obrazy, ale to są prawdziwe historie, które dla nas przedstawiają ludzką podłość, ludzką chęć odsunięcia od siebie odpowiedzialności za swoje czyny, ludzką przewrotność w usprawiedliwianiu działania, odwołując się nawet do Bożego Słowa. Człowiek jest niesamowicie przewrotny. Potrafi okłamywać samego siebie i chce zrobić wrażenie na innych, że jest inny niż jest. Natomiast kiedy patrzymy na krzyż, kiedy myślimy o tych wszystkich wydarzeniach, kiedy myślimy o sensie krzyża, kiedy myślimy o tym, dlaczego Pan Jezus musiał umrzeć, to widzimy ogrom zła ludzkiego serca. Widzimy tą niezdolność człowieka do nawet zobaczenia własnej grzeszności, a co dopiero wyzwolenia się z niej, pozbycia się jej. Cała religijność wieków, zarówno ta religijność Izraela, która była owocem Bożego objawienia, jak wszelka inna religijność, której ludzie chcieli zbliżyć się do Boga, poznać Go w jakiś sposób, uczcić Go. Widzimy, że owocem całej tej ludzkiej religijności i wysiłków nie jest zbawienie ludzkiej duszy z grzechu. Boże prawo, nawet to nadane przez Boga prawo, jedyne co może zrobić, to pokazać człowiekowi, że jest grzeszny i że jest zgubiony. Nie jest w stanie go uratować. A już te wszystkie inne religie, wszelkie inne koncepcje ratunku dla człowieka, jakie ten świat wymyślił, wiele z nich nawet tego nie robi. Wiele z nich utwierdza człowieka, że wszystko jest w porządku, kiedy człowiek jest tkwi w złym. Jedyną drogą zbawienia, jedyną drogą ratunku jest Jezus Chrystus, Jego krzyż, Jego śmierć, Jego cierpienie, Jego męka. I On, widzimy, pozwala na to wszystko. Pozwala, by Go Żydzi skazali, pozwala, by Piłat wydał na Niego wyrok, pozwala, by grzeszni ludzie przybili Go do krzyża. Miał moc się temu przeciwstawić na każdym etapie. Już w ogrodzie Getsemane powiedział, gdybym chciał, mógłbym wezwać legion aniołów i wyzwoliliby mnie, uratowaliby mnie. Do Piłata powiedział, nie miałbyś władzy, gdyby ci nie była dana z góry. Na każdym etapie Jezus mógł bez problemu odejść z każdego z tych miejsc, tak jak wielokrotnie wcześniej, kiedy próbowano go zabić, odchodził i nikt nie ważył się go dotknąć. Ale w tym miejscu Jezus pił ten kielich cierpienia, kielich męki, kielich konieczny, abyśmy my mogli być przemienieni, abyśmy mogli być zbawieni, uwolnieni z mocy grzechu, abyśmy mogli mieć życie. I to wspominamy, kochani, i to o tym świadczy ten chleb, który łamiemy, o tym świadczy ten kielich, który błogosławimy. I jedząc tego chleba i pijąc tego kielicha, składamy świadectwo, głosimy wagę śmierci Chrystusa. Składamy świadectwo o mocy Jego śmierci w naszym życiu. Pamiętajmy o tym. Pismo surowo przestrzega nas przed bezmyślnym jedzeniem z tego chleba i piciem z tego kielicha. Przestrzega nas, byśmy tego nie robili w zapomnieniu, o co w tym wszystkim chodzi. Można się do tego przyzwyczaić, szczególnie jeśli robi się to często, tak jak u nas każdego tygodnia łamiemy chleb i błogosławimy kielich, wierząc, że jest tym wielkie błogosławieństwo dla nas. Jednocześnie cały czas musimy się mieć na baczności i przypominać sobie i zachęcać się, żebyśmy czynili to w sposób godny, głęboki, żywy. Żebyśmy nie wyciągali ręki po ten chleb czy po ten kielich w jakimś takim tylko przyzwyczajeniu do czegoś, co po prostu tutaj robimy. Jest to czas refleksji nad tym, co nasz Pan uczynił dla nas i jest to czas refleksji nad tym, gdzie my dzisiaj jesteśmy w relacji z Nim. Jeśli cokolwiek przesłania, czy oddziela nas, czy w jakikolwiek sposób sprawia, że nie czujemy się godni, by jeść z tego chleba, to jest czas, by z tym się uporać, to jest czas, by z tym przyjść, to jest, obyśmy to już dawno byli zrobili, to jest ostateczny czas, żeby to zrobić. My to na bieżąco powinniśmy robić. Kiedykolwiek coś się pojawi, co oddziela nas od naszego Pana, mamy możliwość przyjść, wyznać to, nawrócić się od tego i doświadczyć Jego przebaczenia i uwolnienia. Ale jeśli by coś takiego było w życiu kogokolwiek z nas, to jest to czas, by się z tym uporać, przyjść z tym do Jezusa, wyznać to, przeprosić za to, uniżyć się przed Nim, prosić Go o oczyszczenie, o wyzwolenie, o siłę, o łaskę, by nie wracać do tego. Cokolwiek jest w Twoim życiu, za każdym razem, gdy jemy z tego chleba, pijemy z tego kielicha, jesteśmy do tego wzywani, by badać samych siebie, by upewniać się, że nasza wiara nie jest tylko na naszych ustach, ale jesteśmy ludźmi wiary, którzy trwają w Jezusie, którzy wzrastają w Jezusie, którzy żyją przez Niego i dla Niego. Kochany nasz Panie, ku Tobie po raz kolejny zwracamy nasze serca, wielbiąc Ciebie i dziękując Ci za to wielkie zbawienie, którego tylko Ty mogłeś dokonać i które doskonale wykonałeś. Dziękujemy za Twą gotowość, by wypić ten kielich, o który 3 razy prosiłeś, że jeśli to możliwe, by Cię ominął. Dziękujemy, że wypiłeś ten kielich goryczy, kielich Bożego gniewu, kielich cierpienia, męki, śmierci, tego wszystkiego, co było konieczne, abyśmy my, grzeszni ludzie, niezdolni, by ratować samych siebie, doświadczyli tego ratunku, doświadczyli tego zbawienia. Nie musieli żyć dłużej w niewoli grzechu, w niewoli nieprawości, z poczuciem winy i strachem przed nadchodzącym sądem i wiecznym gniewem, wieczną śmiercią, wiecznym cierpieniem. Panie, dzięki Ci, że Ty to wszystko wziąłeś na siebie w swej miłości do nas, że pozwoliłeś grzesznym ludziom przybić Cię do krzyża. Dziękujemy Ci za moc tego krzyża, za moc tej ofiary, która złożona jest skuteczna przez wszystkie wieki, aż do skończenia świata. Dla każdego, kto tylko spojrzy na krzyż, kto zawoła, zmiłuj się nade mną, Panie, ratuj mą duszę, oczyść mnie, wybacz mi, wyzwól mnie. Panie, dajesz tę łaskę, przychodzisz, tak jak dzisiaj słyszeliśmy w tych świadectwach, przychodzisz swą mocą zbawienia, przebaczenia, oczyszczenia, uwolnienia. Daj, Panie, byśmy i dzisiaj z wdzięcznością, z uwielbieniem jedli z tego chleba i pili z tego kielicha, wywyższając Ciebie, dziękując Ci i upewniając się, że nasza wiara nie jest papierową wiarą, nie jest martwą wiarą, nie jest tylko wiarą, która nie żyje, nie owocuje. Daj, Panie, każdemu z nas Twoje wejrzenie w stan naszych serc, w nasze potrzeby. Daj nam doświadczać i dzisiaj Twojej łaski i mocy. Prosimy o Twe działanie w każdym z naszych serc. Amen. Panie Jezu, Tobie dzięki za Twoją śmierć na krzyżu, za Twoją świętą krew, która, gdy przyszliśmy z wyznaniem naszych grzechów, oczyściła nas w doskonały sposób. I chociaż staliśmy się doskonali i czyści w doskonały sposób, to krocząc po tym świecie możemy się zabrudzić i niestety zabrudzamy się. Nasze nogi są zabrudzone, potrzebują być wymyte i potrzebujemy oczyszczenia. Jeśli popełnimy jakiś błąd, jakiś grzech, zrobimy coś, co jest wbrew Twojej woli, Twoim przykazaniom, możemy przyjść z wyznaniem i przyjąć to po raz kolejny doskonałe oczyszczenie świętą krwią. Tak się modlę o to, żebyśmy nigdy nie lekceważyli tej świętości, czystości, do której jesteśmy wzywani i która jest bardzo ważna, gdy przystępujemy do Ciebie, Ojcze. Jeśli jest w nas jakieś nieprzebaczenie, jakaś nienawiść, jakieś złe myśli, może cokolwiek jeszcze innego, co jakoś niepokoi nas, że jest złamaniem Twoich przykazań, obyśmy wyznali to, porzucili to i przyjęli oczyszczenie i chodzili w świętości, czystości, doskonale obmyci tą krwią. I dzięki, że to jest ciągle dla każdego z nas możliwe. I proszę, pomóż nam badać nasze serca i kroczyć Twoją drogą z podniesioną głową, wpatrzoną w Twoje oblicze. Amen. Amen. Zapraszamy bracia, siostry, goście, którzy chcecie z nami tutaj mieć udział w tym stole. Zapraszamy wszystkich do brania z tego chleba, picia z tego kielicha. Jeśli uwierzyliśmy w Pana Jezusa, jeśli trwamy w społeczności z Nim, jeśli wyznaliśmy naszą wiarę, dając się ochrzcić jako dorośli, świadomi ludzie, jeżeli trwamy w społeczności Kościoła, braci, sióstr, to jesteśmy zaproszeni do tego stołu, by dawać temu wyraz, jedząc tego chleba i pijąc tego kielicha, bo to wszystko jest owocem Jego śmierci, Jego zmartwychwstania, Jego wylania ducha, Jego obietnicy powtórnego przyjścia, Jego dzisiejszego orędownictwa za nami, Jego arcykapłańskiej służby, którą sprawuje w niebiańskiej świątyni. My jesteśmy owocem Jego dzieła. Jego dziełem. Więc ten stół jest tego wyrazem, jest dziękczynieniem i uwielbieniem. Dlatego zapraszamy Was, abyście jedli z tego chleba, pili z tego kielicha. Mamy taki zwyczaj, że najpierw z tego kielicha rozlewamy do tych mniejszych kieliszków. Jeśli ktoś chciałby pić bezpośrednio z kielicha, to w drugiej kolejności zapraszamy i wtedy też będziemy podawali kielich. Także serdecznie zapraszamy wszystkich. Kochany nasz Panie, dziękujemy za możliwość zgromadzenia się tutaj, aby słuchać Twojego słowa, aby wznosić nasze modlitwy do Ciebie, aby rozmyślać o Twoich dziełach, słuchać o tym, czego dokonałeś w życiu braci, sióstr. Dzięki Ci, Panie Boże, za możliwość takiego swobodnego gromadzenia się, czytania, zwiastowania Twojego słowa, społeczności z Twoim ludem, z Twoimi odkupionymi. Dzięki Ci. Panie, daj, żebyśmy każdy jeden dzień, kiedy nie mamy takiej możliwości, by się razem spotkać, nie zaniedbywali społeczności z Tobą, który jesteś z nami wszędzie. Możemy otworzyć przed Tobą nasze serca o każdej porze dnia i nocy. Możemy otworzyć Twoje słowo i wsłuchiwać się w Twój głos w każdym miejscu, w każdym czasie. Pomóż nam pamiętać o Tobie na wszystkich naszych drogach i nie zaniedbywać społeczności z Tobą. Prosimy, prowadź nas, strzeż nas przez Ducha Twojego Świętego. Mów do nas, używaj nas, uzdalniaj nas, wyposażaj, abyśmy owocnie mogli Ci służyć i wielbić Ciebie i podobać się Tobie we wszelkich naszych myślach, słowach i działaniu. Prosimy o Twoje błogosławieństwo na ten nadchodzący tydzień, dla dzieci, które wracają do szkoły, na ten nasz wyjazd do Dębek, nasz pobyt tam, społeczność, której oczekujemy z Tobą i ze sobą wzajemnie. Prosimy o Twoje łaskawe działanie i prowadzenie, abyśmy gdziekolwiek będziemy, mogli wywyższać Ciebie i podobać się Tobie i świadczyć o Tobie. Amen. Usiądźmy proszę na chwilkę jeszcze. Mamy parę ogłoszeń, informacji. Może najpierw jeszcze jakieś są pozdrowienia. Ja przekazuję pozdrowienia od braci i sióstr ze zboru w Staszowie koło Katowic. Ktoś może ma jakieś jeszcze ogłoszenia, czy pozdrowienia, czy informacje dla zboru? Dziękujemy bardzo. Kilka informacji na temat naszego wyjazdu do Dębek, bo to już w tym tygodniu. Można przyjeżdżać od czwartku, od rana. Jakkolwiek pierwsza nasza społeczność będzie miała miejsce w czwartek o godzinie 18. Normalnie planujemy codziennie mieć poranną społeczność o godzinie 10 i później drugą społeczność o godzinie 18. Pozostały czas jest do naszej dyspozycji, możemy go jakoś wspólnie zagospodarować, można skorzystać z pięknej, mam nadzieję, aury i tego miejsca, które umożliwia spacery, rozmowy i tak dalej. Jest też zachęta, żeby przed tą poranną społecznością o godzinie 10 każdy uczestnik poświęcił przynajmniej pół godziny na taki cichy czas tak zwany, czyli taką osobistą społeczność z Panem w modlitwie czy w Jego Słowie, abyśmy, gdy się spotkamy o tej 10, przyszli przygotowani, przyszli napełnieni, być może będziemy chcieli czymś się podzielić, czy też te nasze wzajemne tam rozmowy, rozważania, ufamy, będą bogatsze przez ten czas, który spędzimy też sam na sam z Bogiem. Czy ktoś, kto chciałby jeszcze jechać, nie wie jakichś rzeczy, co trzeba zabrać, czy czego nie zabierać? Jeżeli macie jakieś jeszcze pytania, czy cokolwiek, to jeszcze dzisiaj jest możliwość zapytać, czy Dorotki, czy Adama, czy mnie, i czy Adama drugiego. Tutaj mniej więcej jesteśmy zorientowani w tych wszystkich szczegółach. Jak nie, to się skonsultujemy i udzielimy takowych odpowiedzi. Jakieś jeszcze, ty, Adaś, coś mówiłeś? A, chcemy też zachęcić braci na wyjazd do Połczyna Zdroju za troszkę więcej niż 2 tygodnie. W połowie września planujemy spotkać się na kolejny czas postu i modlitwy, tym razem w Połczynie Zdroju. Także jeśli, bracia, tylko macie możliwość wziąć ten piątek urlopu i pojechać w czwartek po południu i być z braćmi w poście, modlitwie, jest to naprawdę cenny czas. Zawsze gorąco zachęcamy do uczestnictwa i widzimy też dobry owoc tego w życiu tych wszystkich braci, którzy mają możliwość takich wyjazdów. Także gorąco zapraszamy. Czy coś jeszcze? Coś zapomniałem może, jak ktoś z was pamięta, coś miałem powiedzieć, ogłosić, to przypomnijcie. Tereska jeszcze. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Jeśli nie ma więcej ogłoszeń, informacji, to zachęcam, żeby jeszcze przywitać się razem. Można zrobić kawę, herbatę. Zachęcam jeszcze, żeby pobyć ze sobą trochę. Wiem, że jest ładna pogoda, niektórzy już planują gdzieś tam korzystać z ostatniego chyba ciepłego dnia, ale zachęcam jeszcze do społeczności.